थॉमस आल्वा एडिसन। पांचवा भाग। एडिसन की पत्नी मेरी कई सालों से बीमार चल रही थी। जुलाई 1884 उन्हें टाइफाइड हो गया और उसी 9 अगस्त को उनका देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद थॉमस एडिसन काम पर और ज़्यादा समय बिताने लगा। एक शाम थॉमस जब अपने एक मित्र से बोस्टन में मिलने गया, वहाँ उसकी मुलाकात मीना मिलर से हुई। वो बहुत पढ़ी लिखी और होशियार थी। वो देखने में भी बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें भूरी थी और उसके बाल काले थे। कुछ महीनों बाद एक दिन जब थॉमस टहलने गया तो उसके दिमाग में मीना के विचार छाए थे। अपने ख्यालों में वो इतना खोया था कि वो एक ट्राम से टक्कर खाते खाते बचा। थॉमस एडिसन पर अब प्रेम का भूत सवार था। 24 फरवरी 1886 को थॉमस एडिसन ने मीना से शादी की। बाद में वे रहने के लिए वेस्ट ऑरेंज न्यूजर्सी के नए घर में गए। उनके 3 बच्चे हुए, मेडलिन, चार्ल्स और थियोडोर। थॉमस ने एक नया फोनोग्राफ ईजाद किया जिसकी आवाज़ पहले से कहीं बेहतर थी। 1887 में एडिसन ने एक टीन की बनी गुड़िया में एक छोटा फोनोग्राफ फिट किया। उसका हैंडल घुमाने से ऐसा लगता था जैसे गुड़िया बातें कर रही हो। थॉमस एडिसन ने मूवी कैमरा और प्रोजेक्टर का भी आविष्कार किया। 1903 में उसकी कंपनी ने कहानी सुनाने वाली पहली फिल्म बनाई, द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन और द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। उसने मोटर कार में इस्तेमाल की जाने वाली पहली विद्युत स्टोरेज बैटरी का भी ईजाद किया। यह बैटरियां विद्युत कारों, पनडुब्बियों, सीमेंट मिक्सर और जेरेक्स मशीनों में इस्तेमाल होती हैं। थॉमस आल्वा एडिसन को कुल मिलकर अपने आविष्कारों के लिए रिकॉर्ड 1093 पेटेंट प्रदान किए गए। किसी भी अन्य आविष्कारक को आज तक इतने पेटेंट नहीं मिले हैं। 1928 में एडिसन को उसके महान योगदान के लिए कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर से पुरस्कृत किया गया। 1931 में एडिसन ने कहा, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार हैं पर समय बहुत सीमित है। एडिसन तपेदिक था, उसके पेट में अल्सर थे और वो अन्य कई बीमारियों से पीड़ित था। 18 अक्टूबर 1931 में 84 वर्ष की उम्र में उसका देहांत हुआ।